Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'min, iyi ve değerli şeyleri infak etmeli. Siz, sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için başkalarını harcamadıkça, gerçek erdemliğe ve hayra ulaşmış olamazsınız. Ali İmran Suresi, ayet 92. Ey iman edenler! Kazandığınız güzel şeylerden ve topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden başkaları için harcayın. Ama harcama için utanma ve iğrenmeden dolayı göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri seçmeyin. Bakara Suresi ayet 267. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Talha hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden idi. En sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne devamla dedi ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. Ali İmran suresi ayet 92 ayeti nazil olunca, Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malım ise Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azı olmasını dilerim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana. Bu ne karlı ve ne iyi bir maldır. Dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum dedi. Ebu Talha, öyle yapayım ya Resulallah dedi. Ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Hadisteki iyilik manasına gelen bir, yani cennete girmek, Allah'ın rahmeti ve rızası, hayır ve iyiliği en mükemmeli, hayırda bol ve geniş olmak, kulun Rabbine bol itaatte bulunması gibi anlamlara gelir. İyi olabilmek ve iyi elde edebilmek için iman etmek kafi değildir. Sahip olduğu imkan ve nimetlerin içinden en sevdiklerini Allah yolunda sarf etmesi gerekir. Ashabtan Ebu Talha'nın en güzel örneğini vermiştir. İkinci Ömer denilen Ömer İbni Abdülaziz ise çuval çuval şeker alır dağıtırmış. Kendisine niçin para dağıtmıyorsun diye sorduklarında ben şekeri çok severim. Onun için infak etmek isterim demiş. Ashabın hayatında bu tür sahneleri çok görmek mümkündür. Bunun için Yusuf el Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabe isimli kitabının bu konuyla ilgili bölümlerine bakabilir. Ailede din eğitimi. Ümmetine ve yakınlarına namazı emret. Kendin de o namaza sımsıkı sarıl veya namazı emretmede dirençli ve dayanıklı ol. Taha Suresi ayet 132. Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki onun yakıtı insanlar ve tutuşturulmaya yarayan taşlar veya taştan yapılmış tüm putlardır. Tahrim Suresi ayet 6. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan bir gün sadaka hurmalarından birini alıp ağzına koymuştu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tuh at onu, bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun buyurdu. Başka bir rivayet ise, bize sadaka helal değildir, bilmiyor musun şeklindedir. Yani ağaç yaş iken eğilir atasözü uyarınca, ailede din eğitimi daha küçük yaşlardan başlamalıdır. Demek isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yeme içme konusunda evde bulundurulması yasak olan resim, heykel, köpek gibi şeylerin haramlığında yemek yerken besmele çekilerek başlanıp sağ eliyle ve önünden yenmesi gerektiğine kadar pek çok husus ve ahlaki kaideler daha küçük yaştayken verilmeli ve öğretilmelidir buyurmuştur. Büyüyünce öğrenir veya öğrensin demek suretiyle bu eğitim verilecek yaşta bu alışkanlıklar ve dini vecibeler öğretilmezse bunların yerine gazete ve TV'den bozuk ve yanlış şeyler dolduracağından uygun olanı İslami eğitime küçük yaşta başlamaktır. Hayatımızda doğruların yer almadığı zeminlerde batıl ve hurafeler yer almıştır. Her sünnetin eksikliği bir bidatı doldurduğu gibi. Hafs bin Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuk idim. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanında dolaşıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey çocuk, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ben de bundan sonra devamlı bu şekilde yemeye devam ettim. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır. Onları muhafazadan sorumludur. O halde hepiniz çobansınız. Eliniz ve idareniz altındakilerden sorumlusunuz. Yani toplum olarak en küçük birim olan aileden başlayarak devlete kadar herkes çobandır ve idare etmekle sorumlu olduğu kişilerden sorumludur. Yani hiç kimse çobanlık konumundan dışarı çıkamaz. Az da olsa, çok da olsa mutlaka idare ettiği bir grup vardır. Çocukların ve gençlerin eğitiminden ve bilgisizliklerinden dolayı kötü yollara düşmeleri ve kötülüklere bulaşmaları halinde toplumun her kesimi, anne baba ve diğer sorumlular bu işin günahını yükleneceklerdir. Her Müslüman bu sorumluluk bilinci altında hayatını sürdürmeli ve İslami eğitim ve bilgilendirme işinde ihmal ve tavize hiç yer vermemelidir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7 yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmayı emrediniz. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa kendilerini dövmek veya benzeri şekillerle cezalandırınız. Oğlan ve kız bir yatakta yatıyorlarsa yataklarını da 7 yaşında ayırınız. Hadisteki yataklarından ayrılmasından maksat cinsi sapmalara yol açabileceğinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir problemi daha ortaya çıkmadan önlemek düşüncesiyle bu yasaklamayı getirmişti. Oda ve yatak imkanı olmazsa bile vücutlarının birbirine temaslarını önlemiştir. Ebu Süreyya Sebre İbni Mabet El-Cüheni radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7 yaşına gelen çocuğa namaz kılmayı öğretiniz. 10 yaşına vardıklarında kılmazlarsa dayak ve benzeri şekillerle cezalandırınız. Komşu ve komşuluk hakkı. Bu bölümdeki bir ayet ve 9 hadis-i şeriften Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmayacağımız, ana, baba, akraba, yoksul, yakın ve uzak komşuya veya emrimiz altındakilere iyi davranacağımız, Cebrail'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşuyu mirasçı kılacak şekilde tavsiyede bulunduğunu, komşular arası yemek yedirme ve ikramda bulunmanın gerekliliğini, hatta bu ikram bir koyun paçası olsa bile, komşularına eziyet veren kimsenin cennete giremeyeceğini, ip çekmek veya başka maksatlarla komşuların birbirlerinin duvarına ağaç koyma veya çivi çakmalarına engel olmamaları gerektiğini, komşuyu rahatsız etmemenin Allah ve ahiret gününe imanın bir gereği olduğunu, hayırlı komşunun komşusuna faydalı olan kimse olduğunu öğreneceğiz inşallah. Yalnızca Allah'a kulluk eden ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevresinden olan komşulara, uzak komşulara, yalnızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın ve iyi davranınız. Nisa suresi ayet 36. Uzak komşu, evi uzak olan veya akrabalık ve din bağı olmayan komşudur. Yakın komşu, evi yakın veya akrabalık ve din bağı yakın olan komşu demektir. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Bu sıkı tavsiyeden neredeyse komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Yani komşu ev halkından sonra en fazla görülen ve birbirlerinin sesini duyacak kadar yakın olan kimselerdir. Bundan dolayı Müslüman ve iyi ahlaklı olması temenni edilir. Komşuların da kendi aralarında değişik haklarına sahip olanları vardır. Bir hakkı olan komşular dini ayrı olan kimselerdir. İki hak sahibi olanlar hem Müslüman hem de komşuluk hakkı vardır. Üç hakkı olanlar ise Müslüman, akraba ve komşu olanlardır. Dolayısıyla bu üç tabaka komşuların hepsine zarar vermeksizin iyi geçinmeli, sevinç ve kederlerine ortak olunmalıdır. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet. Başka bir rivayette ise dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa vallahi iman etmiş olamaz dediğini işitti. Ya Resulallah kim iman etmiş olamaz diye sordular da yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimsedir buyurdu. Bir de okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa vallahi iman etmiş olamaz dediğini işitti. Ya Resulallah kim iman etmiş olamaz diye sordular. Yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimselerdir buyurdu. Diğer rivayette ise komşusu zararından emin olmayan kimse cennete giremez buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımları! Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Hediyeleri bir koyun paçası olsa bile. Yani komşular arasında alınıp verilmesi gerekli olan her türlü şeyin veren açısından küçük görünüp verilmemesi, alan açısından da yine küçük görülüp alınmaması veya çöpe atılması gibi davranışların uygun olmadığını bu hadis bize haber vermektedir. Her komşu gücü nispetinde komşularına ikram, hediye ve yardımda bulunacaktır. Bu yardımı küçük görüp yapmamazlık etmeyecek, karşı komşular da bu ikram ve hediyeyi küçük ve değersiz görüp almamazlık veya burun kıvırma gibi hallere düşmeyecektir. Bugün katlar, apartmanlar, siteler, mutfakları birbirine simetrik nice yapılar içerisinde insanlar yiyip içmekte yaptıkları yemek, kızartma ve benzeri şeylerin kokusundan rahatsız ettikleri komşularına bir damla bile bir şey vermemekte. Hatta hastasından veya ölüsünden bile habersiz yaşamaktadırlar. Komşu hakkıyla alakalı Cibril komşu hakkıyla alakalı o kadar şeyler söyledi ki komşuyu komşuya varis edecek sandım. Hadis-i şerifi bugün duyulmamış ve bilinmemektedir. İslam'a göre komşular arası münasebetler çok yakın ve düzgün olmalıdır. Coğrafi yönden bazen de her yönde hatta akrabadan daha yakın olan komşularla akrabalık bağları gibi bağlar kesilmemeli, insani ve İslami bağlar koparılmamalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşu, komşusunun duvarına kiriş koymak, ağaç çakmak, çivi, vida ve benzeri şeyler yapmasına mani olmasın. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre etrafındakilere, bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görünüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden mutlaka hayırlı söz söylesin veya sussun. Ebu Şüreyh el-Huzai radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka faydalı söz söylesin veya sussun. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum da, kapısı sana daha yakın olana ver buyurdu. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna faydalı olandır. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna faydası olandır. Yani akrabalar arası, Müslümanlar arası ve komşular arası hediyeleşmek sevaptır. Bu hediyeyi küçük görmek ve burun kırmak doğru değildir. Komşusuna güvenmeyen ve onu rahatsız eden kimselerin imanları son derece zayıftır. Yoksul komşuları gözetmek, gücü yeten komşuların görevidir. Hediyeleşmek komşular arasında sevgi bağı oluşturur. Komşusu aç iken diğer komşuların damak zevki araması hoş olmaz. Çorbanın suyunu artır denmesi bundandır. Ayrıca komşular aç iken tok yatan bizden değildir hadisi de bunu destekler. Anaya, babaya iyilik ve akrabayı ziyaret. Bu bölümdeki 6 ayet ve 24 hadisten ortak koşmaksızın Allah'a ibadet edip ana, baba, akraba ve yetimlere iyi davranma gerektiğini, Rabbimizin ana babaya iyiliği emrettiğini, ana ve babamız yanımızda ihtiyar durumuna gelirse onlara öf bile demeyip tevazu kanadını açarak merhametle muamele etmemiz ve o şekilde Allah'a dua etmemiz gerektiğini, vaktinde kılınan namazdan sonra en hayırlı amelin anaya, babaya iyilik olduğunu, babalık hakkını ödemenin çok zor olduğunu, misafir ve akrabaya iyilik etmek gerektiğini, akrabalık bağını gözetenin Allah da gözetir, ilgiyi kesenden Allah'ın da ilgiyi keseceğini, kişinin iyilik etmekteki sırasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anan, anan, anan, sonra da baban, sonra da yakın akrabandır diye sıraladığını, yaşlılık günlerinde anne ve babasına ulaşıp da cenneti kazanamayanın burnu sürtülsün bedduasına muhatap olduğunu, kötülük yapan akrabaya bile iyilik yapmakla o kişinin Allah'ın yardımına mazhar olacağını, rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimsenin akrabasını kollayıp gözetmesi gerektiğini, yakın akrabanın kollanmasının önce olduğunu, kimsesi olmayan anne ve babalara bakmanın cihada gitmekten hayırlı olduğunu, akrabası kendisiyle ilgiyi kestiği zamanlarda onlarla ilgilenmenin akrabayı korunup gözetme sayılacağını, bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktan akrabalarına hediye etmenin daha sevap olacağını, müşrik bile olsa kişinin anne babasına iyi davranması gerektiğini, sadakanın yakın akrabaya verilmesiyle hem sadaka hem de yakınları himaye sevabı kazanacağını, İki tür bağdan birinin de akrabalık bağ olduğunu, akrabalık bağlarının kesilmeyeceğini, cennete götürecek amellerden birinin de akrabalar bağının korumak olduğunu, evlilik ve boşamalarda basiretli anne babaların sözünün tutulabileceğini, teyzenin anne sayılabileceğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş gayelerinden birinin de akrabayı kollayıp gözetlemek ve putları kırmak olduğunu öğreneceğiz inşallah. Birinci ayetimiz, yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan yakın komşulara ve uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın, yani iyi davranın. Nisa suresi ayet 36. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve akrabalık bağlarını gözetin. Nisa suresi Ayet 1. Onlar ki Allah'ın ulaştırılmasını istediği şeyi ulaştırırlar. Yani akraba müminlerle ilgiyi kesmezler. Ra'd suresi ayet 21. Biz insana yapacağı hayırlı işlerden biri olarak anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Ankebut suresi ayet 8. Çünkü Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya iyilik etmenizi buyurmuştur. Eğer onlardan biri yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara öf bile deme, azarlama. Onları ve onlara güzel ve iyi söz söyle ki, ikisine karşı da merhamet kanatlarını indir. Mütevazi ol ve ya Rabbi de, onları çocukluğumda beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse, sen de onlara öylece merhamet et. İsra suresi ayet 23 ve 24. Allah diyor ki, biz insana anne babasına karşı iyi davranmasını emrettik. Annesi onu nice acılara ve zayıflığa katlanarak karnında taşıdı. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl sürdü. Öyleyse, ey insanoğlu, bana ve sonra da ana ve babana şükret. Lokman suresi ayet 34. Ebu Abdurrahman, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi gelir dedim. Ana babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra deyince, Allah yolunda cihat etmek buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir çocuk babasının hakkını gerektiği gibi ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulup hürriyetine kavuşturursa, babalık hakkını belki ödemiş olur. Yani babanın evlat üzerindeki hakkı ödenemeyecek kadar büyüktür. Hatta kolay kolay meydana gelmeyecek bir olaya, yani köle azadına bağlanması bunu göstermektedir. Halen İslam'da Allah, Resulü ve sonra ana babaya hürmet ve ikramın zikredilmesi de bunu göstermektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun. Gerçekten Müslüman olduğunu iddia eden kimse mutlaka bu iki şıktan birincisini tercih ederek sevap kazanmalı, insanlara yardımcı olmalıdır veya susmak suretiyle kimseye zarar vermemelidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yaratma işini bitirdiğinde akrabalık ve kardeşlik bağı Allah'ın huzurunda durarak, bu duruş akrabalık ve kardeşlik alakasını kesenden sana sığınma duruşudur dedi. Allah da pekala, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden münasebeti kesmene razı olur musun diye sordu. Kardeşlik ve akrabalık bağı evet razıyım dedi. Bunun üzerine Allah sana bu hak verilmiştir buyurdu. Bunları anlattıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz bu gerçeği doğrulayan şu ayeti okuyunuz buyurdu. Demek ki siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacak mısınız? Onlar öyle kimselerdir ki Allah onları lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Muhammed suresi ayet 22 ve 23. Başka bir rivayette ise, ey akrabalık bağı, seni gözeteni gözetirim, seninle ilgiyi kesenden ben de ilgimi keserim buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annendir buyurdu. Adam ondan sonra kimdir diye sordu. Resulullah, Yine annendir buyurdu. Adam tekrar kim gelir ondan sonra diye sordu. Resulullah yine annem buyurdu. Sonra kimdir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babandır buyurdu. Başka bir rivayette ise kendisine en iyi davranılması gereken kimdir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen sonra baban sonra da yakın akrabalarındır buyurdu. Yani saygı, iyilik ve itaate en layık olan kimselerin sıralaması yapılan bu hadislerde her zaman ve her yerde her kimseye karşı iyi davranılması gereken Müslümanın kime nasıl davranılması gerektiği bildirilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ana babasının veya onlardan birinin ihtiyarlık zamanlarına yetişip de gerekli hizmette bulunmama sebebiyle cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün diye 3 sefer tekrarlamıştır. Bugün bakım ve paraya ihtiyacı olmayan huzur evlerinde nice anne ve babalar vardır ki hizmetçileri bile vardır. Ama sevgi dolu bir bakış, candan sevgiyle kucaklayıştan mahrumdurlar. Bu ise para ile elde edilemez. Bu hadis anne ve babasına hayırsızlık yapan bir evladın acıklı sonundan bahsetmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Bir adam, ya Resulallah benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibi isen onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninledir buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse rızkının çoğalmasını veya ömrünün uzamasını isterse akrabasını kollayıp gözetsin. Rızık ve ömür bereketine sebep olan amellerden biri olarak anlatılan akraba ziyareti veya bağları koparmamak kişinin dünya hayatında yaşantı ve geçim olarak rahat bir hayat ve geçim sürmesinin temin etmiş oluyor bu hadise göre. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Talha Medine'de Ensar'ın hurma bahçesi yönünden en varlıklısıydı. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer, oradan tatlı su içerdi. Ebu Talha, en sevdiğiniz maldan infak etmedikçe en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. Ali İmran 92 ayeti nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete erişemezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malım ise Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını isterim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana. Bu ne karlı ve ne iyi bir maldır. Dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum dedi. Ebu Talha öyle yapayım mı Resulullah dedi. Ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Ebu Talha değerlendirmeye göre 20 bin koyun eden bir mal varlığını Allah yolunda harcamasını bilen bir sahabidir. Kendilerine bakarak yolumuzu tayin edeceğimiz yıldızlardan bir tanesidir. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Allah'tan sevabını umarak hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum. Yani siyasi otoriteni kabul edip elini tutuyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ana ve babandan hayatta kalan var mı diye sordu. Adam her ikisi de sağdır dedi. Resulullah da Allah'tan ecir ve sevap kazanmak mı istiyorsun diye sordu. Adam evet deyince Resulullah anne ve babana dön onlara iyi bak buyurdu. Başka bir rivayette ise Bir adam Resulullah'a gelip cihat için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anan baban sağ mı diye sordu. Adam evet deyince, öyleyse git onlara hizmet et buyurdu. Yani cihat iki türlüdür. Birisi genel seferberlik dediğimiz, her eli silah tutanın katılması gereken zorunlu cihat. Bir diğeri de küçük birlikler ve gönüllülerden oluşan ufak çapta olan cihat hareketidir. Bu sahabenin buradaki durumu, nafile cihat diyebileceğimiz bir cihat çeşididir ki, anne ve babadan izin almak gerekir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabasının yaptığı iyiliğe benzeriyle karşılık veren, gereği biçimde gözetme ve ziyaret etme görevini yerine getirmiş sayılmaz. Akrabayı görüp gözeten, ilgilenen kimse, kendisiyle ilgiyi kesmelerine rağmen onlara iyilik etmeye devam edendir. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabasının yaptığı iyiliğe benzeriyle karşılık veren, gereği biçimde gözetme ve ziyaret etme görevini yerine getirmiş sayılmaz. Akrabayı görüp gözeten, ilgilenen kimse, kendisiyle ilgiyi kesmelerine rağmen onlara iyilik etmeye devam edendir buyurdu. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akrabalık ve Müslümanlık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir. Beni koruyup gözeteni Allah koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmet ve ikramını kessin. Müminlerin annesi Meymune bintil Haris radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Meymune anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan bir cariyeyi azat edip hürriyetine kavuşturmuştu. Nöbet günü gelip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince, haberin var mı? Farkına vardın mı? Cariyemi azat ettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten yaptın mı bunu diye sordu. Meymune, gerçekten azat ettim deyince, eğer cariyeyi dayılarına hediye etseydin daha çok sevap kazanırdın buyurdu. Yani her türlü yardımda öncelikle fakir ve yardıma muhtaç akrabalar düşünmelidir. Önceki hadislerde de görüldüğü üzere fakir, komşu ve akrabalara yapılacak yardımların en değerlisi her üçü de bir arada olandır. Daha sonra iki şartıya taşıyan kimselerdir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a şöyle demiştir. İslamiyet'i kabul etmemiş müşrike olan anam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Yardım edebileceğimi umarak bana ümit bağlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ona ikramda bulunabilir miyim? Görüp gözetebilir miyim? O da evet, anana iyi davran buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın karısı Zeynep es-Sakafiye radıyallahu anh'dan bildirildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey kadınlar cemaati, ziynet eşyalarınızdan bile olsa mutlaka sadaka veriniz buyurmuştu. Bunun üzerine ben kocam Abdullah İbni Mesud'un yanına varıp, sen eli dar olan bir adamsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. Ona git de bir soru ver. Sana ve çocuklarına sarf edeceğim meblağ sadaka yerine geçer ise size, değilse başkalarına vereyim dedim. Kocam Abdullah da kendin git ve sor deyince, kendim gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına varınca, Ensardan bir kadının da orada beklediğini gördüm. Onun maksadı da benimkinin aynıymış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heybetinden içeri girmeye çekinirdik. İçeriden Bilal çıkıverince ona, Hazreti Peygamber'e git de ona iki kadın kapıda duruyor. Sizden kendi kocalarına ve elleri altındaki yetimlere sarf ettikleri sadaka yerine geçer mi diye soruyorlardı. Fakat bizim kim olduğumuzu da söyleme dedik. Bilal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdi ve meseleyi sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar kimlerdir buyurdu. Bilal de, Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyneplerin hangisi deyince, Abdullah İbni Mesud'un karısı cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah, onlar böyle yapmakla iki sevap birden kazanırlar. birisi akrabalarını himaye etme sevabı, diğeri de sadaka sevabıdır buyurdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü kadınlara vaaz ederken onlardan sadaka vermelerini istemişti. Bu hadiste de bir kadının koca ve çocuklarına bakma zorunluluğu olmadığı için onlara yaptığı harcama sadaka yerine geçtiğini, yine bir erkek de bakmak zorunda olmadığı yakınlarına da sadaka verebileceğini, karısının da kendi malını kocasına danışmaksızın harcayıp infak edebileceğini, yine bir kadının dinini öğrenebilmesi için evinden dışarı çıkmasında bir mahsur olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp radıyallahu anh'ten Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste Heraklius Ebu Süfyan'a, "O peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bize Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı, atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı, namazı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı, akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor," dedim. Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Muhakkak ki siz yakında bir yer fethedeceksiniz ki orada para birimi olarak dirhem ve dinar yerine kırat kullanılmaktadır. Değişik bir rivayette ise siz kıratın kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlarla aramızda bir akrabalık, bir de hısımlık bağımız vardır. Başka bir rivayette ise siz orayı fethettiğiniz zaman halkına iyi davranın. Zira onlara karşı hısımlık ve akrabalık bağımız vardır." Mısırlılarla Mekkelilerin akrabalık bağı, Hazreti İsmail'in annesi Hacer'in Mısırlı olması dolayısıyla, hısımlık bağı ise Peygamberimizin oğlu İbrahim'in annesi olan Mariye'nin Mısırlı olması sebebindendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: "Yakın akrabalarını uyar." Şura 214 ayeti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Genel ifadelerle kabilelere özel olarak da şahıslara da hitap ederek, "Ey Abdüşems oğulları, ey Kab İbni Lübey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Mürre İbni Kab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı sizinle ilgimi kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim," dedi. Bu hususta Şuara suresi ayet 214'ün tefsiri ve Leheb suresinin tefsiri ve sebebi nüzulünü araştırılmalıdır. Her inanç ve görüşe sahip akraba ile ilgi kesilmemeli. Onlara dini bilgi ve şuur verilmeye çalışmalıdır. Bu asli ve ilk görevimizdendir. Kişinin büyük bir insanın akrabası olduğunu söylemesi veya ona güvenmesi ona hiçbir fayda sağlamayacağı gibi cehennemden de kurtaramaz. Kişiyi kurtaracak olan şey iman, ibadet ve amelleridir. Ebu Abdullah Amr İbni As radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gizli değil, apaçık bir şekilde şöyle buyururken dinledim. Akrabam olan falan oğulları ailesi benim dostum değildir. Benim dostlarım Allah ve salih müminlerdir. Fakat ötekilerle aramızda akrabalık bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyip akrabalık haklarını yerine getireceğim." Yani dost olunmaya layık Allah ve gerçek müminlerdir. Yani ben Allah'ı ve müminleri severim ama müşrik akrabamla da ilgimi kesmem. Onların da Müslüman olmalarına çalışırım, gayret ederim. Ebu Eyyub, Halid İbni Zeyd el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir davranışı haber ver," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın. namazı kılar, zekatı verir ve akrabalarını da görüp gözetirsin buyurdu. Yani akrabayı görüp gözetmek de cennete sokan amellerden sayılıyor. Bugün çok ihmal edilen bu ahlaki meziyete de uymak ve akrabalarla ilgilenmek gerekiyor. Selman İbni Amir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz oruç açacağınız zaman hurma ile açsın. Çünkü hurma berekettir. Hurma bulamazsa orucunu su ile açsın. Çünkü su temizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır. İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Çok sevdiğim bir kadınla evliydim. Babam Ömer o kadından hoşlanmıyor ve onu boşamamı benden istiyordu. Ben de boşamak istemedim. Bunun üzerine babam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatınca Peygamber de bana o kadını boşa diye emretti. İleride gelecek olan bir hadiste de İbrahim aleyhisselamın oğlunun hanımını boşamasıyla alakalı tavsiyeleri gelecektir. Burada da Hazreti Ömer oğlunun aşık olduğu ve kusurunu göremediği karısından boşanması gerektiğini anladığı için bu tavsiyede bulunmuştur. Aşırı sevgi insanı kör ve sağır yapar. Seven kimse sevdiğinin kusurunu fark edemez. Hazreti Ömer'in gelininde gördüğü bu kusur bağışlanacağı cinsten olmadığı için ve oğlunun manevi hayatına zarar verecek mahiyette olduğu için oğlunu boşamasını emretti. Hem babasından hem de peygamberden emir alan İbn Ömer bu iki buyruğa karşı gelmemiş ve karısını boşamıştı. Bugün İslam'ı gereği gibi bilmeyen anne ve babaların oğullarına karını boşa diye emir vermeleri yerine getirilmeli mi yoksa getirilmemeli sorusunun cevabı İslami eğitim ve anlayış yönüyle değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Hazreti Ömer'e gelince o çok dindar, Allah korkusu ve kul hakkında saygısı itibarıyla üstün bir şahsiyettir. Hatta Hazreti Ömer'in görüş ve kanaatine uygun ayetler inmiştir. Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir adam ona gelerek benim bir karım var, anam ise onu boşamamı emrediyor, ne yapmalıyım diye sordu. Ebu Derda ona şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur. Veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak, istersen elinde tut. Yani anne ve babaya saygı gösterilmesi gereği Allah'ın emridir. Ebu Derda, ben sana hanımını ne boşa dereyim ne de boşama. Ama anne ve babaya itaat konusunda da şu hadisi sana bildiririm, hatırlatırım demek suretiyle soruyu sorayan kimseye adeta eğer anne ve babaya itaatın gereği gibi hanımının da Allah ve Resulünün istemediği bir hal varsa onu kendin daha iyi bilirsin, ona göre hareket et demek istemiştir. Cennetin orta kapısı demek en değerli kapısı demektir. Anne ve babalarına iyilik edenler bu değerli kapıdan cennete gireceklerdir. Başka birine zulüm ve haksızlık edilmeyecek durumlarda anne ve babaya itaat edip onların gönlünü hoş etmek iyidir. Ama Allah'a isyan olacak yerde kula itaat caiz değildir. Bu kaide, bu kural daima Müslümanın aklında olmalıdır. Bera bin Azib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teyze anne yerindedir. Yani bu hadiste annesi ölen çocuğa teyzesinin daha iyi sahip olacağını ve onun daha iyi yetiştirebileceğini göstermektedir. Çocuğun kendisine emanet edileceği kadın ablası teyzesi gibi yakın biri olacaktır. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğin ilk zamanında onun yanına vardım ve sen kimsin dedim. O da peygamberim dedi. Peygamber ne demektir dedim. O da Allah beni vazifeli olarak gönderdi dedi. Ben hangi şeyle gönderdi deyince akrabayı görüp gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere buyurdu. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.